wysokie i szalone. Linie papilarne nosi obcisłe dżinsy, pali popularne. Wokół niej gęstnieje tłum, wokół niej gęstnieje tłum. Czarna Europa, pa, pa, pa, pa. Czarna Europa, czarna Europa, czarna Europa, czarna Europa. Bęc, biada, bęc, biada, bęc, biada, bęc, biada, bęc. Jest to historia z drugiej połowy lat 60. Gruby mężczyzna i szczupła dziewczyna w domu grubego. Ona zdejmuje swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię? Do której chodzisz szkoły? Ile masz lat? A ona nic nie mówi, ona nie mówi nic. Zróbmy to szybciej. Ojciec wyszedł zarabiać pieniądze, matka wyszła wydawać pieniądze. Zróbmy to szybciej. Podejrzewam, że zrobisz we mnie więcej dziur niż jakikolwiek mężczyzna. Ona tak myśli, ale nic nie mówi. Ona nie mówi nic. Jak masz na imię? I dopiero w nocnej taksówce, odwrócona do szyby, przez zaciśnięte zęby, przez zaciśnięte zęby mówi tak, mówi tak. G L O R I A. Na imię ma, na imię ma, na imię ma. Gloria, Gloria, Gloria. Biegnie z krajem lata, biegnie z krajem lata, próbuje dogonić swój dzień. Słoneczna gorączka, słoneczne eksplozje. Kiedy patrzę się na nią, ona leży koło mnie, tak swobodna i wolna, mruży oczy do słońca. Wokół nie gęstnieje tłum, wokół nie gęstnieje tłum. Czarna Europa, pa, pa, pa, pa. Czarna Europa, czarna Europa, czarna Europa.